rabaty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na igrzyskach w Paryżu Iga Świątek i Magdalinette za chwilę wyjdą na kort. Połączymy się z naszym wysłannikiem, który będzie oglądał te spotkania. W całym kraju około 30 tysięcy osób nie ma prądu. Nasz reporter sprawdził, jak wygląda sytuacja pod Warszawą. Prokuratorzy inaczej spojrzą na aborcję. W resorcie sprawiedliwości mają dostać nowe wytyczne do interpretacji przepisów. Trzeci dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu to emocje związane przede wszystkim z tenisem. Mecze Igi Świątek z francuską Diane Parry oraz Magdalinette z włoską Jasmine Paolini. W drugiej rundzie turnieju tenisowego to najciekawsze wydarzenia dzisiejszego dnia z udziałem Polaków. Na kortach Rolanda Garrosa jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Faktycznie dzisiaj Iga Świątek i Magdalinette ruszają do boju. To druga runda turnieju olimpijskiego. Diane Parry i rywalka Igi Świątek no, nie powinna stworzyć większych problemów, ale nie takie rzeczy już widzieliśmy na turniejach olimpijskich, kiedy faworytki miewały poważne kłopoty z zawodniczkami dużo niżej rozstawionymi. Jasmine Paolini z kolei to Włoszka o polskich korzeniach, jak wiadomo, ostatnio zrobiła się bardzo popularna w Polsce. Przede wszystkim za sprawą tego, że potrafi grać jak natchniona. Ostatnio była w finale Wimbledonu. Wcześniej również świetnie sobie radziła w kilku turniejach na Rolandzie Garrosie chociażby, więc to może być poważne wyzwanie dla Magdy Linette, która wczoraj świetnie poradziła sobie z Mirną Andrzejewą. Niestety wczoraj z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, która uległa Bułgarce Wiktorii Tomowej 4-6, 6-7. No a na taki tenisowy deser, oczywiście to też nie jest jedyne wydarzenie dziś, ale bardzo wiele osób ostrzy sobie zęby na starcie gigantów. Hiszpan Rafael Nadal zagra z Nowakiem Dżokowiczem, Hiszpan i Serb. Absolutne legendy tenisa, ikony tego sportu. To ich mecz numer 60, proszę sobie wyobrazić. W tej epokowej rywalizacji prowadzi Dżokowicz 30-29. Ale to dopiero jak Iga Świątek zejdzie z kortu imienia Filipa Chartiera, czyli z tego głównego obiektu na tym kompleksie Rolanda Garrosa, więc czekamy. Najpierw Iga niech się upora, niech będzie szczęśliwa po dzisiejszym meczu, a potem Nadal Dżokowicz. Wielkie emocje tenisowe dzisiaj przede wszystkim, a po południu również jakieś szanse medalowe, ale o tym za godzinę. A to był z Paryża Dariusz Urbanowicz. Na Mazowszu po wczorajszych wichurach wciąż wielu odbiorców nie ma prądu. W podwarszawskiej gminie Leszno jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jaka jest tam sytuacja mieszkańców? Bardzo różna, bo w wielu okolicznych wsiach wszystko jest w porządku. Wprawdzie widać połamane konary drzew i ogólny rozgardiasz, który wczoraj zrobił właśnie ten silny wiatr, ale prąd tam jest. Jednak są też rejony, gdzie od wczoraj już blisko dobę nie ma elektryczności. Wczoraj druga 14:10. Syn dzwonił wczoraj nawet. No mieli przyjechać, no ale do dzisiaj nie ma. W sumie już doba praktycznie. No już doba nie ma. No idzie się spać, bo się siedzi po ciemku przy świeczce. Jak 100 lat temu. A co z lodówką? Jak się rozmrozi się, no co może być więcej? W okolicy wichura zerwała linię elektryczną i kable leżą na ziemi, dlatego do czasu przyjazdu ekipy naprawczej nie ma mowy o przywróceniu dostawy prądu. Kto może ratuje się powerbankami, agregatami prądotwórczymi? Problem tu powtarza się praktycznie przy każdym silnym wietrze. Kilka tygodni temu miejsce zerwania trakcji elektrycznej wskazały dzieci. Na szczęście żadne z nich nie podeszło do miejsca awarii zbyt blisko. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Prokuratorzy inaczej mają podchodzić do spraw o aborcję. W najbliższych godzinach spotkanie na ten temat ma się odbyć w resorcie sprawiedliwości. Czego będzie konkretnie dotyczyło, mówi Anna Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Po prostu mówią, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co tej uwagi nie zwracać i w jaki sposób interpretować pewne przepisy, a w jaki sposób nie interpretować. Więc myślę, że to jest taki rodzaj działania ratunkowego, żeby się historie takie jak pani Izabeli z Pszczyny nie powtarzały. Wspomniana przez posłankę 30-letnia mieszkanka Pszczyny trafiła do szpitala w zagrożonej ciąży. Lekarze mieli zwlekać z decyzją o usunięciu dziecka, a kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Posłanka PiS Maria Koc, odnosząc się do kwestii aborcji i proponowanych zmian w przepisach, mówiła, że obecnie w Sejmie nie ma szans na jakąkolwiek zmianę. Nie macie większości w Sejmie, bo jeden z waszych koalicjantów mówi nie. Więc jeżeli chcecie kogoś przekonać, no to trzeba przekonywać najpierw koalicjantów. Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak PiS i Konfederacja, ma konserwatywne podejście do kwestii liberalizacji aborcji. Stany Zjednoczone i Japonia powinny przestać wymyślać sobie wrogów. To odpowiedź rzecznika chińskiego MSZ. Tak odniósł się do wspólnego oświadczenia tych krajów. Japonia i Stany Zjednoczone potępiły, jak to określono, destabilizujące i prowokacyjne postępowanie Chin na morzu, a także wyrazili zaniepokojenie bliską współpracą Pekinu z Moskwą oraz szybką rozbudową chińskiego arsenału jądrowego. Wzywamy Stany Zjednoczone i Japonię do natychmiastowego zaprzestania ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin i tworzenia sobie wyimaginowanych wrogów, odpowiedział MSZ w Pekinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w centrum, poza tym zachmurzenie niewielkie. Na termometrach od 19-21 stopni na północy oraz Podhalu przez 23 w centrum do 24 na zachodzie i południu. Cały czas wiecznie, w centrum i na wschodzie wiatr w porywach do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie do 75. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Czy ktoś z Państwa chciałby wiedzieć, w jaki sposób słuchałby świata wilk, gdyby tylko miał wbudowany mikrofon? Monika Malec, reporterka z Radia Lublin, nagrała reportaż o kosym, zastrzelonym wilku, którego nazywano królem Roztocza. O wilkach dzisiaj w audiodokumencie i w rozmowie z Romanem Gulą z Fundacji Wildlife Conservation Fund i dziennikarzem Adamem Wajrakiem. Zapraszam serdecznie, Anna Dudzińska. Klub Trójki, audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1990. Teraz za 1899 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program to rozmowy ze świetnymi ekspertami i ekspertkami o klimacie, ekologii, zrównoważonym rozwoju i związkach człowieka z przyrodą, a dzisiaj będzie o aktywizmie i rzecznictwie na rzecz przyrody, ale też potrzebie innego myślenia o rozwoju, bo dzisiaj no, myślimy o rozwoju w takim kontekście nieustannego wzrostu. Czy my w ogóle możemy myśleć o tym inaczej? Ale też będziemy rozmawiać o tym, jak bardzo oddaliliśmy się od przyrody jako ludzie, że zostają nam już tylko skrawki dzikości. Więc pytanie, jak je chronić? Jak na ich rzecz działać właśnie? Do czego my przyrody w ogóle potrzebujemy i dlaczego powinniśmy się nią interesować? Dzisiaj moim gościem jest Daniel Petryczkiewicz. Cześć Danielu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Daniel jest fotografem, blogerem, aktywistą, pasjonatą rzeczy małych, dzikich i lokalnych. My się znamy już od dłuższego czasu. I nieraz rozmawialiśmy. Jest absolwentem pierwszego rocznika Szkoły Ekopoetyki Julii Fiedorczyk i Filipa Springera przy Instytucie Reportażu w Warszawie. Współdziała i współpracuje z kolektywami Siostry Rzeki, Alarmta Klimatu, Stowarzyszenie Nasz Bóbr, Lasy i Obywatele. Jest laureatem Nagrody Stołka Czytelników Wyborczej 2022 roku. Publikuje teksty. Polecam wam, teksty Daniela są świetne. I fotoreportaże o tematyce ekologicznej w Krytyce Politycznej, magazynie Pismo i Dzikim Życiu. I dzisiaj ta lista tematów, które chciałabym poruszyć, a jesteś świetnym opowiadaczem, dlatego ciebie zaprosiłam, jest długa, a chciałabym zacząć od tematu, który porusza wiele osób. I myślę, że też w wielu osobach wywołuje negatywne emocje, a mianowicie działalność i aktywizm ostatniego pokolenia tutaj w Warszawie. Mamy sytuację, gdzie aktywiści w zasadzie już praktycznie regularnie w ostatnich tygodniach blokują mosty w Warszawie. I drogi. I w związku z tym przez jakiś czas kierowcy samochodów nie mogą przejechać. No i wokół ich działalności jest właśnie bardzo dużo negatywnych emocji. I chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, dlaczego to robią, ale też, żebyś pokazał trochę szerszą jednak perspektywę, której celem może nie jest to, żeby słuchacze czy słuchaczki zmienili myślenie, ale żeby być może spojrzeli na ten aktywizm, na tą działalność od innej strony, albo być może szerzej. Jakbyś miał takie zadanie, myślę, że to nie jest takie proste zadanie, bo faktycznie to nie jest taki prosty temat. Ja uważam, że ta działalność jest potrzebna. Nie, chociaż nie jest to moja forma aktywizmu akurat. Ja też uważam, że jest bardzo potrzebne i też już to kilkukrotnie w różnych wywiadach mówiłem, że to też nie jest do końca moja forma aktywizmu. Znaczy ja po pierwsze ich bardzo podziwiam, bo to jednak jest ogromna odwaga. Ja nie wiem, czy miałbym taką odwagę, żeby usiąść na ulicy i w pokojowy, bierny sposób protestować. Nie wiem, czy by mi na przykład nerwy nie puściły. Ale też to jest jakiś rodzaj strachu, kiedy stajesz... Fotografowałem ich na Czerniakowskiej, kiedy niestety doszło do chyba największej eskalacji przemocy kierowców wobec aktywistów. Tak, to było niedawno. To było niedawno, napisałem też o tym tekst. Byłem przerażony tą sytuacją. Pomyślałem sobie wtedy, że jeżeli głupi korek, bo to przepraszam, jest głupi korek, dzisiaj tutaj do ciebie jechałem, uwaga, jeżdżę samochodem, haha. Ja też jeżdżę samochodem. Okej. Okay. Również jeżdżę samochodem i jeżdżę też komunikacją miejską. No właśnie, to jakby, mówię to prześmiewczo, ale jechałem samochodem dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ostatnie pokolenie blokowało drogę, gdzie ich fotografowałem. Dzisiaj też stał potężny korek. Mam pytanko takie, czy teraz kierowcy pójdziecie nawkładać Trzaskowskiemu albo, nie wiem, Wydziałowi Komunikacji. Jak się przejdziemy rano po Warszawie, wszędzie są korki. Te korki są totalnie symboliczne. Natomiast reakcja ludzi była, jest ogromnie dla mnie znacząca. W sensie takim, że ja byłem naprawdę przerażony. Ja cały dzień nie mogłem się po tym incydencie porannym uspokoić i przeżywałem to bardzo, bo zobaczyłem na własne oczy. Nie jakieś bojówki, nie wiem, nie żołnierzy, nie policje, nie służby porządkowe, tylko zwykłych ludzi, którzy wysiedli z samochodu, wzięli gaśnicę na wzór posła Brauna i wymierzyli tą gaśnicę i odpalili ją prosto w niewinnych, pokojowo protestujących ludzi, którzy siedzieli na ulicy. Drugi, mięsiasty koleś, bo to widać, obcisła koszulka, paker z siłowni, wyciągnął gaz i zaczął psikać tym ludziom w oczy. Trzeci podszedł i napluł im w twarz. Wysiadły nawet kobiety, bo to jakby takie zachowanie nie ma płci. To, co było najgorsze w tym wszystkim, to przyjechała policjantka jednym wozem policyjnym, stała obok na trawniku, nie włączyła się w ogóle do tej sytuacji. 20 minut i to wszystko jest nagrane na filmie. Ludzie popełniali samosąd i przemoc na pokojowo protestujących młodych głównie osobach. Dopiero po 20 minutach przyjechała policja i zaczęła jakby brać sprawy w swoje ręce. Uwaga, jadąc tam i idąc, bo się przygotowywałem do zdjęć, w okolicy najbliższej, takiej, że można było dobiec w ciągu półtorej minuty, było 8 patroli policyjnych. Nawet się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że ktoś puścił cynk jakiś i oni obstawiają ulicę, żeby jakby szybko zareagować. Nie zareagowała policja na to. Został wymierzony samosąd i sobie wtedy pomyślałem, jeżeli z powodu głupiego korka normalni ludzie się zachowują w taki sposób, to co będzie, jak będziemy musieli walczyć o wodę, albo o klimatyzowane pomieszczenie, albo o, nie wiem, żywność, albo rzeczywiście, co za chwilkę nastąpi, bo południe Europy, południe świata się gotuje w tej chwili, tak? Gaia Vince w Stuleciu Nomadów, taka książka, która ostatnio się ukazała, tak, której też pisałem, pisze o tym, że w ciągu następnych 20-30 lat będzie się musiało przemieścić w wielkiej wędrówce ludów 2-3 miliardów ludzi. Co my zaczniemy robić w takiej sytuacji? Wytoczymy czołgi przeciwko nim? Zaczniemy do nich strzelać? Ona też wymienia tak zwanych czterech jeźdźców apokalipsy, tak, ale nie apokalipsy, tylko antropocenu. Pożary, susze, powodzie, nie pamiętam, coś jeszcze. No ale jakby rzeczywiście tak. No więc teraz dla mnie akcje tego typu przede wszystkim bardzo dużo mówią o nas samych i trochę są takim rodzajem, ja patrzę na to jako właśnie rodzaj też takiej przestrogi, co to z nami robi. Znaczy jakby tych akcji nie było, to może byśmy o tym nie wiedzieli, a ponieważ są, to trochę zaczynamy widzieć, co to z nami robi. Oczywiście pytanie, co my z tym zrobimy? Bo możemy nic z tym nie zrobić. Możemy to pochwalać, tak jak wiele osób w internecie tą przemoc pochwala. To tak a propos, na marginesie, apeluję bardzo mocno o to, jeżeli takie komentarze widzicie w internecie, ja osobiście je kasuję natychmiast i banuję ludzi, którzy takie komentarze umieszczają, nawołujące do przemocy, ją pochwalające, jakby, bo to jest nakręcanie przemocy. To jest to, co ja zobaczyłem na ulicy w formie materialnej. Czyli przemoc nakręcała przemoc, ponieważ policja nie reagowała, wysiadały kolejne osoby, szarpały ludzi, pluły im w twarz, ciągnęły, nie zwracały uwagi, czy są przyklejeni, czy nie są przyklejeni. To było straszne. To ja byłem po prostu, jeszcze raz podkreślę, byłem tym zdruzgotany i przerażony i nie potrafiłem dojść do siebie przez cały dzień, jakby oglądając to, co za chwileczkę być może się stanie na porządku dziennym. I teraz ja mam też takie pytanie. Kto padnie ofiarą takiej przemocy? Ci goście z Siłki, młodzi, wysportowani, 20-30 lat, zdrowi, czy może kobiety, które są, nie wiem, może słabsze, a może osoby starsze, tak, a może dzieci, niedołężne, a może osoby dzieci. Osoby z niepełnosprawnościami. Tylko najsilniejsi przeżyją wtedy i będzie sobie mówić, tak, no to właśnie dobrze, bo to jest ewolucjonizm jakiś. Najsilniejsi etkowie, mięśniacy przeżyją, bo oni się dostaną do tej wody, dostaną się do klimatyzowanych pomieszczeń i tak dalej. To o nas bardzo dużo mówi. I tylko zamykając wątek, jakby żeby to wytłumaczyć, myślę sobie w ten sposób. I to też do wszystkich osób, które doradzają, dużo mają dobrych rad na temat aktywizmu. Aktywizm to nie jest konkurs popularności. Ci ludzie tam nie są po to, żeby zdobyć zasięgi na Facebooku i mieć sponsorów. Ci ludzie są nienawidzeni przez większość społeczeństwa, tak trzeba to powiedzieć. Tylko to ziarno, które oni sieją, my nie mamy pojęcia, w jaki sposób ono wzejdzie. Ja też mam dyskusję i to naprawdę z moimi przyjaciółmi i przyjaciółkami na temat tego, że nie powinienem tego popierać, bo to robi zły PR aktywizmowi i tak dalej. Ja powiem szczerze, jestem na takim etapie swojej działalności aktywistycznej, że ja nie biorę żadnej odpowiedzialności na to, żeby powiedzieć, że coś działa albo działało, bo nic nie działało. Jakby coś takim, niech mi ktoś pokaże, co zadziałało, co zadziałało do tej pory. Nic nie zadziałało. Nic nie zadziałało. W związku z czym, moim zdaniem, jakby myślę, że to bardzo dobrze, że nawet w tej bańce aktywistycznej, czy takiej klimatycznej, też się ze sobą nie zgadzamy. Ja też musiałem to w sobie przerobić trochę, bo kiedyś myślałem, że my wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Teraz sobie myślę, że przyroda też nie mówi jednym głosem. Mamy bioróżnorodność, mamy różne ekosystemy i to bardzo dobrze, że one są różne. I my też się mamy prawo różnić i dzięki temu jesteśmy w stanie w bardzo różny sposób dotrzeć. Popatrz, ostatnie pokolenie robi jedną rzecz, taką może ekstremalną trochę. Ty edukujesz. Ja, nie wiem, jestem rzecznikiem na rzecz przyrody, co też się bardzo tak, wielu osobom... Tak, klimatu, jeszcze w inny wiesz, sposób jakby, są którzy, działają aktywistycznie. Tak, jest fundacja Client Earth, która jeszcze działa inaczej. I całe mnóstwo i bardzo dobrze, że tak jest, że jest taka różnorodność. Możemy się naprawdę nie zgadzać. Nie musimy się zgadzać też co do wszystkiego, bo myślę, że to by nas też w jakiś sposób nie rozwijało i nie otwierało, wiesz, jakichś nowych drzwi. Więc nie wiem, może ja mam bujniejszą wyobraźnię, ale jakby ja totalnie nie przywiązuję jakby wagi do tego, że to jest, nie wiem, stricte blokowanie drogi i oni walczą tam o te pieniądze, żeby nie były na autostrady, tylko na komunikację i o bilet. To dla mnie jest troszkę wtórne. W sensie takim, oni walczą o to, żeby ten temat, tak, bo my łatwo zakopujemy takie tematy. Katastrofa klimatyczna jest jakby i dyskurs na temat katastrofy klimatycznej jest w bardzo trudnym momencie teraz. Magda Budziszewska mówi, że to jest czarna godzina w słoneczne lato. I to trochę tak jest, bo raptem się okazało, że katastrofa klimatyczna to nie jest jakiś wymysł jakiejś bandy frików ekologicznych, tylko ona się dzieje na naszych oczach. Jakby kogo nie zapytasz, to każdy jest przerażony trochę jakby tym już upałem nieznośnym, brakami wody, brakami prądu, tym, że nie pada normalny deszcz, tylko są cały czas nawałnice. Jakby nie można tego odzobaczyć. Mhm. To się dzieje. Oczywiście dyskusja na temat tego, że zawsze tak było i tak dalej, to jest jeszcze troszeczkę osobny fragment, ale widzimy, że nie dzieje się dobrze. I teraz raptem zostaliśmy jako społeczeństwo, nie tylko polskie, skonfrontowani z tym, że to się rzeczywiście dzieje. I raptem się okazuje, że za wszelką cenę chcemy to odzobaczyć, chcemy to od siebie odsunąć, nie jesteśmy gotowi do żadnych poświęceń i żadnego kompromisu i żadnej dyskusji na ten temat, bo się okazało, że to jest real, to jest prawdziwe, to się naprawdę wydarza. Ludzie z tego powodu umierają. Ludzie narzekają, wystarczy sobie wejść na jakieś forum, nie wiem, wakacyjne, że co to za wakacje w ogóle w tej Chorwacji i we Włoszech, nie można wyjść w ogóle z pokoju, bo jest 45 stopni tak, i w zasadzie można wyjść po 18. Hello! Witamy w antropocenie. Tak, tak. Też no, upały, które mamy obecnie, są nie do wytrzymania. Przecież jesteśmy w Warszawie i nagrywamy w Warszawie. Być może nawet w tym miejscu, w którym mamy do czynienia z tak zwaną miejską wyspą ciepła. No tu mamy... może nie akurat w Trójce, bo jesteśmy otoczeni trochę zielenią, ale, tak, tak. Ale ogólnie noce tropikalne, no. Przewidywania, które mówią o tym, że w ciągu 15 lat będziemy mieli ponad 200% więcej zgonów ze względu na upały i znowu dotknie to osoby starsze. Te osoby, które już dzisiaj są po prostu najbardziej wrażliwe, nie? No, już powiem, ja mam prawie 50. Wydaje mi się, że jednak jestem sprawny fizycznie i dużo spędzam czasu na świeżym powietrzu. Powiem ci, że te upały, to nie jest tylko moja narracja, to słyszę jakby dookoła. Te upały są po prostu nie do wytrzymania. Ja się bardzo źle czuję, tak? Ja czekam, kiedy po prostu to zelżeje, mimo tego, że pewnie w porównaniu do naprawdę wielu osób, jak sobie patrzę, jak ludzie, wiesz, no siedzą jednak przed komputerami, mamy epidemię trochę też otyłości i tak dalej, nie? Więc na pewno są, jeszcze mają gorsze warunki jakby fizyczne do tego, to ja sobie nie wyobrażam jakby jak to będzie dalej i jak ci ludzie się w tej chwili czują. Zobacz, dla kogo to jest pogoda? To jest pogoda dla tych, których stać na super klimatyzację, wysokie rachunki za prąd albo klimatyzowane samochody, w których się mogą przemieszczać, kostki lodu do drinków. To jest pogoda dla bogaczy. Przepraszam, że tak, wiesz, trochę upraszczam sprawę, ale to o tym jest. I teraz, no niestety, ja znowu metaforycznie to trochę mówię, ale trochę też nie. No jakby, no właśnie, ci bogacze nie są zainteresowani tym, żeby to swoje status quo zmieniać. Ich na to stać. Jeden gość mi ostatnio napisał, że on je tylko jedzenie bio, jego na to stać i on ma w nosie to, czy ci rolnicy leją te pestycydy, czy tam, czy nie leją. No to jest właśnie o tym historia. Nie obchodzi go to, że wszyscy inni to muszą jeść. No też wąskie punkty widzenia, które jest skoncentrowane na samym sobie, niestety, no ale tak nie będziemy w stanie daleko zajść, jeśli w taki sposób będziemy patrzeć na siebie i na otoczenie. Z kryzysem klimatu jest bardzo mocno związane to, że my się oddalamy od przyrody i my się, no nie od dzisiaj już oddaliliśmy od przyrody, tylko to już trwa, ten proces postępuje. Czy ty uważasz, że my traktujemy przyrodę przedmiotowo? Myślę, że absolutnie traktujemy ją przedmiotowo. To jest, wiesz, to jest dziedzictwo Kartezjusza. Myślę, więc jestem, dzieli świat na kulturę i naturę. Natura, która jest podporządkowana i kultura, którą tworzy człowiek, który jest najwyższą formą bytu. No i jakby ta historia podboju natury i używam tego słowa z premedytacją, bo normalnie go staram się nie używać. Mogę wytłumaczyć potem dlaczego, ale podboju natury no, jest historią ostatnich kilkuset lat. To nie jest coś, co się dzieje w tej chwili. Myślę, że właśnie to przedmiotowe traktowanie przyrody leży u podwalin tego, w jaki sposób my jako człowiek jakby dokonujemy ekspansji na tej planecie i w jaki sposób usprawiedliwiamy wszystko, co robimy i cały rozwój właśnie tym, że przyroda, tak zwana natura, nie ma duszy, nie tworzy znaczeń, nie czuje. Możemy ją kolonizować i robić sobie z nią to, co chcemy, bo nie jest człowiekiem. Co to znaczy przedmiotowe traktowanie przyrody? Jakbyś mógł tak przetłumaczyć na język przystępny albo na język przykładu. No właśnie. W tej chwili realizuję taki cykl Liczą się skrawki. Autorką tego hashtagu jest Karolina Kuszlewicz, adwokatka dla zwierząt. Która zresztą ma bardzo wiele wspaniałych dokonań na swoim koncie, tak, na rzecz zwierząt. Tak, w tym cyklu postanowiłem pojechać w kilka miejsc, żeby pokazać takie patologie urzędniczo-prawne, które właśnie są przykładem tego, w jaki sposób traktujemy przyrodę i że ona jest zawsze na ostatnim miejscu. Jeżeli staje na drodze tak zwanego rozwoju, często zrównoważonego rozwoju tak zwanego i postępu. Na przykład do Karoliny Kuszlewicz pojechałem, ona ma jednohektarowy las, który 25 lat temu razem z rodziną, bo jest właścicielką tego terenu, postanowiła oddać przyrodzie. Ponieważ miasto Sierad się rozlewa w sposób niekontrolowany i pożera te skrawki przyrody, to jakieś dekady temu planiści zaplanowali sobie na tym terenie, gdzie ten las jest, osiedla, kościół, coś tam jeszcze. No i do tego wszystkiego muszą prowadzić drogi i dwie drogi będą prowadzić przez ten teren tego lasu Karoliny. I Karolina o ten las walczy, dlatego, że przede wszystkim urzędnicy funkcjonują na podstawie dokumentacji, która została stworzona lata temu, gdzie ten teren jest nazwany bezużytecznym, nieużytkiem. I nie ma w nich wyobraźni albo chęci pojechania i zobaczenia, co tam przez te ostatnie dekady się wydarzyło. Nieużytek, tak, co to tak naprawdę znaczy? No, to jest oczywiście kategoria ludzka totalnie. To jest, słuchajcie, jak Karina otworzyła, bo ten teren jest ogrodzony, otworzyła drzwi, to ja poczułem, jakby się znaleźli w tajemniczym ogrodzie. Śpiewające ptaki, zarośnięta ścieżka, którą ledwo tam się przedzieraliśmy, kleszcze, które też są wskaźnikiem tego, że jest tam dużo zwierząt, no bo one się czymś muszą żywić. Rodzina saren, rodzina jeży, wiewiórki, które są jakimś ewenementem przyrodniczym w Sieradzu, bo podobno są niewidywane nigdzie indziej, tylko tam, tak mówią fotografowie przyrody z Sieradza. No i teraz, żeby się dobrać do tego terenu, to droga jest podciągnięta pod coś, co się nazywa inwestycję strategiczną, w związku z czym Karolinę i jej rodzinę można wywłaszczyć z tego terenu, ten teren zaorać i poprowadzić tam drogi. Finał finałów to wszystko zostanie zniszczone. I teraz patologia polega na tym, że urzędnicy nie widzą w tym ani nic zdrożnego, bo mówią, no tam przecież nic nie ma. No tylko, że tam nikt nawet nie był tego sprawdzić. A inwestycja została podzielona na etapy takie, żeby nie trzeba było według prawa robić dla niej tak zwanego raportu środowiskowego, no bo tam przepisy są takie, że jak droga ma poniżej kilometra, to nie trzeba dla niej robić tego raportu. No a oni podzielili sobie tą drogę, które tam mają zrobione właśnie na takie etapy, w związku z czym jakby tego raportu nie zrobione, Karolina się odwołała od tej decyzji o wywłaszczeniu, sprawa wylądowała w sądzie i w pierwszej instancji, znaczy w tej chwili jak wygrała to, wygrała czas de facto, no bo sąd nakazał, że rzeczywiście miasto nie dopełniło przepisów prawa, czyli nie zrobiło raportu środowiskowego. Potem pojechałem na przykład do Ciechanowa, do takiej dzielnicy Krubin, gdzie prezydent chce postawić 14 budynków mieszkalnych na mokradle. Tak, krubińskie mokradła. Tak, krubińskie mokradła. To zaraz do tego wrócę. I Ciechanów, i to mają być w ogóle budownictwo społeczne, więc taka niepatodeweloperka. Trudno się przyczepić, nie? Dobra rzecz. Tylko moje pytanie jest takie, ja sobie to sprawdziłem. Gdyby chcemy w imieniu tego, że w Ciechanowie, który się wyludnia, mieszkań ma więcej niż średnia krajowa czy na Mazowszu, trzeba postawić kolejne 14 bloków i zaorać w tym celu przyrodę i zniszczyć retencję, bo to jest mokradło. Wiesz, jak słucham, nie wiem, jakie są statystyki w Krubinie czy w Ciechanowie odnośnie pustych mieszkań, ale w Warszawie stoi 100 tysięcy pustych lokali. Tymczasem chcemy zabudowywać kolejne tereny. W Krakowie 60 tysięcy. Jakby my nie mamy kryzysu mieszkaniowego. Te lokale nie są budowane po to, żeby sprawić, że bezdomni będą mieli gdzie mieszkać, tylko po to, żeby ludzie, którzy mają kupę kasy, mieli gdzie zainwestować swoje pieniądze. To jest w tej chwili o tym historia budownictwa. Mm. Nie o tym, to nie spełnia już swojej formy, do której jest budownictwo powołane i architektura, tylko spełnia tylko i wyłącznie formę lokowania kapitału. Więc w imię lokowania kapitału zostanie zniszczona przyroda, bo ta przyroda zawsze jest na ostatnim miejscu. A co zrobili mieszkańcy Ciechanowa? Czy oni protestują? Tak, przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć, że żeby to też powiedzieć jasno. Ja takich zgłoszeń w tej chwili to już w ogóle jakby dostaję takich sygnałów bardzo dużo, no bo to się jakoś tam zrobiło popularne, ale wcześniej dostawałem dużo takich sygnałów. Daniel, pomóż, ty masz zasięgi, zrób coś i tak dalej. Tylko, że to są takie wrzuty, z którymi ja nie wiem, co ja mam troszeczkę zrobić, no bo jakby wszystkim się nie zajmę. Ja nie jestem firmą, korporacją i wielką instytucją. To się czasem zdarza właśnie, że ludzie wysyłają zapytania, co mają zrobić w danej sytuacji, kiedy wycinają drzewo, albo kiedy coś ma być wybudowane w miejscu, gdzie jest przyroda. I oni nic o tym nie wiedzieli. W sensie ze społecznością lokalną się na ten temat nie rozmawiało. Nie było konsultacji. Ale to może dajmy tutaj taką krótką ściągawkę z przepisu właśnie na podstawie tego, co się wydarzyło w Krubinie. Przede wszystkim pierwsza i najważniejsza rzecz. Żaden influencer, dziennikarz, znana osoba nie załatwi niczego za lokalnych mieszkańców. Jeżeli lokalni mieszkańcy się nie skrzykną, nie zbudują społeczności, nie wystąpią razem przeciwko tej machinie patologii urzędniczo-prawnej, to nikt tego za nich nie załatwi. Żadne nagłośnienie, udostępnienie posta czy rolki na twoim czy moim Instagramie tego nie zmieni. Najpierw musi się wydarzyć to lokalnie. I to, co oni zrobili, zaczęli właśnie od tego, że się skrzyknęli lokalnie, bo zobaczyli, że nagle z nienacka mają im tam budować 14 bloków. A oni jakby wiedzą, że to jest teren cenny przyrodniczo. Wiesz, tam ja widziałem zdjęcia, tam na przykład siedzi naraz 20 czapli. Znaczy, ja nie pamiętam, żebym ja widział 20 czapli gdzieś ostatnio. Tak naraz siedzących, nie? Na spokojnie. Byłem tam, pojechałem tam, dlatego, że oni przede wszystkim wykonali tą swoją robotę, nie? Więc ja sobie pomyślałem, jeżeli oni włożyli już tą swoją pracę, zaprosili tam TVN, zaprosili tam Trójkę, zaprosili tam Telewizję Polską, jakby założyli stowarzyszenie, działają, a to nie są żadni aktywiści. W sensie to są normalni obywatele. Jakby to ale jest, stają się aktywistami, ale oni, ja ich zapytałem, uważacie się za aktywistów? Oni trochę tak mówią, Nie, no jesteśmy obywatelami, no tak, walczymy jakby o swoje otoczenie. Aktywizm nie zawsze się kojarzy dzisiaj dobrze, niestety, ale no w rzeczywistości są aktywistami. Więc jakbym miał dać ściągawkę, tak, są aktywnymi obywatelami, ja bym to tak powiedział, tak? Aktywną społecznością. Więc jakbym miał dać receptę, najpierw musisz się zaangażować sam i zbudować społeczność. Potem trzeba zbudować narrację wokół tego, bo to słowa tworzą rzeczywistość i ta opowieść jest strasznie ważna. Tam jest taka super symptomatyczna rzecz, którą chcę opowiedzieć, bo oni zaczęli używać słowa Krubińskie Mokradła. To nie jest coś, co można znaleźć na Google. Tego zwrotu, tego określenia, nazwy tego miejsca w ogóle nie było. I wyobraź sobie, że urzędnicy z Urzędu Miasta mieli do nich pretensje. Dlaczego państwo to tak nazywacie? To nie ma takiej nazwy, to się w ogóle tak nie nazywa, to nie są żadne mokradła. Zobacz, słowa stworzyły rzeczywistość. Jak coś nazwiemy, to dużo trudniej to zniszczyć. Jak ta nazwa zaistnieje w świadomości społeczności, to bardzo trudno ją zapomnieć. Tak, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że dąb, jak nazwiemy dąb Bartek, Bartkiem na przykład. To nadajemy mu osobowość trochę. Innym, nie? imieniem, no. To staje się on nam bliższy, nadajemy mu osobowość i jakoś inaczej ta relacja się nawiązuje. Absolutnie, mamy inną relację. Oni mają relację z tym miejscem i to naprawdę buduje zupełnie inną pozycję. I jakby ta reakcja też urzędników dla mnie była taka niesamowicie symptomatyczna, nie? Proszę nie nazywać tego. Wiesz, ja oczywiście uczynię teraz bardzo takie duże i grube porównanie, ale to jest dokładnie tak samo, jak próbowano, nie wiem, zatrzeć historię Żydów albo społeczności rdzennych. Kluczowe było to, żeby tych ludzi stamtąd wywieźć, zaorać, zbudować nowe domy, a tych ludzi znaturalizować, w cudzysłowie, wtłaczając do systemu szkolnictwa religijnego i tak dalej, i tak dalej. To jest historia kolonizacji, która jest taka sama w swoim sensie. My tak samo kolonizowaliśmy lądy, Amerykę, Grenlandię, Amerykę Południową i tak dalej, i tak dalej. Jak kolonizujemy teraz te skrawki przyrody. To się w swoim sensie tego, co robimy jako ludzie, szczególnie jako biały człowiek z północy globu, niczym nie różni. No właśnie, ale z drugiej strony chcemy się rozwijać i o tym rozwoju będę chciała za chwilę z tobą porozmawiać, a teraz chwilę przerwy. Time of your life. Zapraszamy do rozmowy. To jest audycja Górska o klimacie, a moim gościem jest Daniel Petryczkiewicz, fotograf, bloger, aktywista. Rozmawiamy o tym, jak powracać do relacji z przyrodą, jak myśleć o przyrodzie inaczej, jak ją chronić. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że tracimy te ostatnie skrawki przyrody, a z drugiej strony my jako społeczeństwo chcemy się rozwijać. No myślimy sobie, że tak, każdy z nas chce mieć własne mieszkanie, chce się czuć bezpiecznie, chce się czuć komfortowo, chce mieć samochód, dojeżdżać do pracy też komfortowo, mieć na te wszystkie potrzeby, które, nie wiem, są mniej lub bardziej wymyślne, ale też no, czasem jakby wynikają z tego, że my tak, a nie inaczej funkcjonujemy, no ale bardzo wiele potrzeb to są też potrzeby związane z naszym codziennym funkcjonowaniem, żywność, energia, książki, edukacja, zdrowie i tak dalej. No i każdy z nas ma do tego prawo i chcemy się rozwijać. Też bardzo często chcemy mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej. No i do czego nas ostatecznie może doprowadzić? Gdzie są te granice? Ja sobie zadaję pytanie. No nie? Znaczy, myślę, że niestety rozwój i historia rozwoju człowieka na Ziemi pokazuje, że my te granice coraz szybciej przesuwamy i coraz bardziej nie chcemy ich dostrzegać. Ja w ostatniej części cyklu tych tekstów Liczą się skrawki właśnie trochę z tym się mierzę i temu rzucam wyzwanie. W sensie też takim, że to jest zupełnie zrozumiałe to, co powiedziałaś, na co my potrzebujemy energii na przykład, o to z czego ona będzie to za chwilkę, tylko kłopot polega na tym, że jest coraz bardziej jakaś część ludzi, która nie ma jednego samochodu, nawet jakbyśmy mieli wszyscy mieć jeden samochód. To prawdopodobnie może nie byłoby to aż tak niebezpieczne. Już pomijam to, że może to nie samochód, tylko powinny być takie warunki transportu, komunikacji miejskiej, żeby niepotrzebny był ten samochód. Ale problem nie jest w tych, którzy chcą mieć jeden samochód. Problem jest w tych, którzy mają ich 4, 5, 10 i 20 w garażu. Problem nie jest w tych, którzy chcą mieć własne mieszkanie. Problem jest w tych 100 tysiącach pustych mieszkań w Warszawie, które kupili sobie różni ludzie, którzy nie mają co zrobić już z pieniędzmi. Problem nie jest w tym, że my nie mamy gdzie postawić paneli fotowoltaicznych, bo mamy gigantyczne połacie, nie wiem, na przykład dachów supermarketów, albo parkingów, które są wybetonowane, albo dachów budynków. Nawet panele się nawet stawia na cmentarzach w niektórych Dokładnie. Krajach Europy. Słuchaj, tylko że co my robimy? A my pomysły się pojawiają, postawmy, nie wiem, na Polanie Białowieskiej. Ja mam w tej chwili więcej zgłoszeń od ludzi, jakby takich, Daniel, pomóż, dotyczących tego, że ktoś chce panelami zastawić na przykład kawałek łąki, wzgórza, wyciąć las i postawić panele, niż tego, że tam ktoś chce budować jakieś budynki. I takim przykładem, który to jakby zbiera wszystko i nabrzmiewa, jest dla mnie pierwsza polska atomówka, którą stawiamy w środku pewnie jednego z ostatnich pustych wybrzeży Morza Bałtyckiego, czyli na blisko Mierzei Sarpskiej między Lubiatowem czy Słajszewem, a właśnie Mierzeją, gdzie jak się popatrzy na tak zwaną mapę atomową Polski, czyli tam, gdzie są planowane reaktory, to jest jedyna lokalizacja, która jest w środku przyrody. Cała reszta to są lokalizacje typu Pątnów, Łaziska, Nowa Huta, Ostrołęka. Wszędzie tam, gdzie jest infrastruktura, drogi, chłodzenie i już zdewastowana przyroda, której i tak nie zrekultywujemy prawdopodobnie. Tam wszędzie stoją bloki węglowe albo są jakieś innego rodzaju infrastruktura energetyczna. I teraz zamiast to zrobić tam, my zdemolujemy, i żeby jeszcze była większa ironia w tym wszystkim, kilkanaście kilometrów od Słajszewa jest Żarnowiec, który w latach 90. porzuciliśmy do połowy zbudowaną elektrownię atomową. Nie będę się nikał co, dlaczego i tak dalej. Zdewastujemy kawał polskiego wybrzeża po to, żeby postawić tam pierwszą polską atomówkę za bagatela 250 miliardów złotych na dzisiejsze pieniądze. Ile to będzie kosztować, nie wiadomo. Za może 15, może 20 lat żadna elektrownia atomowa na świecie nie stanęła o czasie. Ostatnia fińska elektrownia miała 14 lat opóźnienia. Jakby okej, okay. To nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem atomu. Ja też nie jestem przeciwnikiem przeciwniczką atomu, tylko mam poczucie, że za mało się mówi jednak i też są dyskusje w ramach osób, które działają na rzecz przyrody, ekologii, klimatu, no bo też nie wszyscy się ze sobą zgadzamy tutaj. Jestem za atomem, natomiast nie do końca rozumiem, dlaczego akurat tam, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, za mało się mówi o tych negatywnym wpływie na przyrodę. Cała narracja wokół tej atomówki jest totalnie infantylna. Znaczy, słuchaj, ta reklama atomicka Kaczyńskich, którą tam jeszcze na koniec kadencji PiSu puszczano w telewizji, atom był jakąś po prostu zabawką i te po prostu nadruki i wizualizacje, że to po prostu jest parę klocków Lego ułożonych w środku wielkiego lasu nad morzem, to jest jakaś infantylna bzdura i kłamstwo. Tam będzie linia kolejowa, port przeładunkowy, który i to dość jasno mówi, może zagrozić rezerwatowi Mierzeja Serbska. Jakby cały ten krajobraz zostanie zniszczony. To w ogóle nie ma co jakby o tym opowiadać. I to nie o to chodzi, że to jest jakiś super unikalny krajobraz czy przyrodę typu Puszcza Białowieska albo, nie wiem, Bagna Biebrzańskie czy Rospuda. Nie. Tylko, że z drugiej strony to jest kawał ziemi, na którym jest bardzo mało ludzi w tej chwili, bo to jest bardzo słabo zagęszczone, bardzo mało turystyki, bo jest daleko do morza. W związku z czym tam jest mnóstwo przyrody, mnóstwo zwierząt, są wilki, jelenie, sarny, no wszystko co można, bo one tam mają po prostu przestrzeń, mają gdzie łazić. To wszystko zostanie zniszczone. Nie ma co o tym gadać. My się skupiamy na tym, że stanie za 30 czy 20 lat atomówka, która jak już dookoła posprzątamy, to będzie ładnie wyglądało i nawet będzie można na plażę podobno chodzić. Ja pojechałem tam się pożegnać, jestem z tym miejscem związany i mam, myślę, silną relację od ponad 10 lat. I po prostu to był taki moment, kiedy ja wiem, że to niezależnie od tego, co ja powiem, czy ktokolwiek inny, także atomiści, nie obawiajcie się z powodu tego, że Petryczkiewicz napisał albo powiedział w Trójce, nie zatrzymają tej inwestycji na luzie, ironizuje celowo, to i tak tam powstanie. W związku z czym ja mając świadomość, że prawdopodobnie ostatni raz oglądam te krajobrazy, pojechałem tam w tym roku po prostu się pożegnać. Ja myślę, że to bardzo dużo w ogóle o nas mówi, bo to jest o tym, o czym przetoczyła się teraz przez dwa dni dyskusja po słowach profesora Bralczyka. Znaczy, albo traktujemy siebie jako część natury, koła życia, w związku z czym zwierzęta nie zdychają, tylko umierają i doceniamy jakby to, że jesteśmy elementem tego wszystkiego, no to jeżeli jesteśmy, no to wiesz, no to może oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest infantylne, no jakieś właśnie, rozkliwiające, coś tam. Jesteś jedną z niewielu osób, która mówi o przyrodzie w taki sposób, po pierwsze poetycki, po drugie taki mega, bardzo wrażliwy i wzruszający, że ty się żegnasz z jakimś skrawkiem, kawałkiem przyrody. Bardzo rzadko myślę, że możemy się spotkać z takimi wypowiedziami. To jest publicznie. Prawda. I są one też wyśmiewane w jakiś tam sposób, nie? Tak trywializowane. Ja się jakby tego nie boję, w sensie też takim, że ja jeszcze raz to podkreślę. Moim szefem redakcji jest przyroda. W sensie takim, ja nie chcę dyskutować na temat tego, jaki miks energetyczny powinniśmy mieć i o wyższościach atomu nad wiatrakami, panelami czy węglem. Ja to wszystko rozumiem, ja to wiem, tylko jakby narracja, której mi brakuje i dyskusja, której mi brakuje, to nie jest pytanie, jaki będziemy mieli miks energetyczny, tylko po co? W sensie takim, do czego my tego użyjemy? Bo oczywiście, że użyjemy go do wszystkich dobrych rzeczy, zasilenia szpitali, muzeów, wydrukowania książek i słuchania audycji radiowej w Trójce, ale użyjemy go też do zbudowania 20 Biedronki w promieniu 2 kilometrów, kupienia sobie 5 samochodów, wybudowania kolejnych mieszkań pod tylko i wyłącznie pod lokatę kapitałową, kolejnego hotelu na wybrzeżu, czegoś tam i zawsze będziemy to usprawiedliwiać wszystko, że no ale przecież to jest tylko przyroda, no przecież tam nic nie ma. Też staję trochę na przekór temu i wbijam tutaj trochę może, nie chcę powiedzieć kija w mrowisko, bo nie powinno się tego robić, ale jakby próbuję być drzazgą w stopie, w sensie takim, że my próbujemy wszystko sparametryzować i opowiedzieć wszystko na wskaźnikach. Tak jakby... Jeżeli a w przyrodzie coś... też opowiadamy tak, na też opowiadamy. Wskaźników. Ja na przykład długo nad tym sobie przemyśliwałem i zastanawiałem się o tych wszystkich tak zwanych usługach ekosystemowych. Znaczy ja rozumiem, że jako ludzie mamy potrzebę parametryzowania takich rzeczy, natomiast mnie to osobiście odrzuca. To tak jak w sensie mówimy takim... o ludziach, zasoby H. No znaczy właśnie. Rozumiem, że jest to być może jakoś potrzebne, ale zawsze mnie to jakoś wewnętrznie bolało. Tylko ja nie jestem żadnym zasobem. Tak jest, nie? Tylko my też powinno, zostajemy na tym etapie. W sensie mówimy, okej, okay, to jest cenne, bo tutaj jest 30 gatunków, ja będę się trzymał przyrody. To nie o to chodzi, że ja krytykuję kwestię tego, że potrzeba mieć skatalogowane i wiedzieć, co wymiera, a co nie wymiera. To absolutnie jest ważne. Mhm. Nie jestem też przeciwnikiem instytucjonalnych form ochrony przyrody, natomiast uważam, że w dzisiejszym świecie one kompletnie nie wystarczają. bo się okazuje, że rezerwat, owszem, tutaj sobie zrobimy, czy użytek ekologiczny i cztery kroki od tego rezerwatu, przepisową długość tam drzewa, już można rżnąć, już jeżdżą harwestery, drży ziemia, robimy drogi zrywkowe i tak dalej. Znaczy co, ten rezerwat chroni pole siłowe i co, te niedźwiedzie, które tam siedzą, albo ptaki i tak dalej, to one jakby nie słyszą tego, co się dzieje? Ja oczywiście używam teraz porównania leśnego, ale to można do wszystkiego jakby wziąć. Przyjeżdża gość i mówi, no ale ja nie robię w obszarze tam Natura 2000, czy w obszarze użytku ekologicznego. No nie, 2 metry od. Właśnie ja się zastanawiam nad tym, co powinno się zmienić, co my musimy zmienić w sobie. A teraz chwila przerwy. Wracamy po przerwie. To audycja Górska o klimacie. Moim gościem jest Daniel Petryczkiewicz. Rozmawiamy o tym, jak bardzo się oddaliliśmy od przyrody i czego potrzebujemy, żeby nawiązać z nią relacje na nowo. Twoim zdaniem, czego potrzebujemy? Przede wszystkim to do tej przyrody trzeba po prostu z powrotem wyjść. Zobacz też, że oprócz tego, że pokłosiem tego kartezjańskiego myślę więc jestem i takiego rozdzielania dualizmu kultury, człowieka i przyrody, jest po pierwsze tworzenie z przyrody utylitarnego zasobu, a po drugie jednocześnie budowanie takiej narracji, że my tej przyrody jakoś się powinniśmy bać i ją podbijać zawsze. Elementem na przykład bania się tej przyrody albo budowania takiego, ja nie wiem, strachu czy dystansu jest na przykład takie też trywializowanie przyrody na zasadzie, że tam są tylko jelonki słodkie, które sobie chodzą po lesie i to jest takie po prostu switaśne. Tymczasem w tej przyrodzie jest śmierć, bo wilki te jelonki zagryzają i to nie znaczy, że jelonki przed ciężko wilkami... Ciężko nam to zaakceptować. Tak, że jelonki przed wilkami trzeba... W ogóle śmierć trzeba, w lesie, tak. Jest temat tabu, też rozmawiałam jest śmierć, o tym nieraz. Jest śmierć, jest glizna, są grzyby, są kleszcze. Uwaga, kleszcze są potrzebne, ponieważ kleszczami żywią się na przykład ropuchy. Jak nie chcecie mieć w ogrodzie kleszcze, to warto zadbać, żeby były ropuchy. Zaakceptujcie ropuchy. Tak jest. I uwaga, to, że kleszcze przenoszą różne choroby, to też jest bardzo potrzebna rzecz, bo one są wektorem przenoszenia chorób i jakiegoś selekcji naturalnej wśród zwierząt, bo te zwierzęta na przykład z powodu tych chorób, te słabe, umierają. Albo na przykład nie wiem, trzepią je wilki albo coś takiego. Tak, w ogóle, przepraszam, ale niedawno rozmawiałam też o grzybach i o grzybach pasożytniczych i też dokładnie usłyszałam to samo, że my tych grzybów też potrzebujemy, ponieważ tak. są źródłem selekcji naturalnej w przyrodzie. No, więc przede wszystkim to do tej przyrody trzeba pójść. I teraz jak my ją zajedziemy, zaoramy, zrównamy, to nie będziemy mieli gdzie pójść. Po drugie, orając, równając, docinając do naszych wyobrażeń, już od zresztą to już się wydarzyło, to już też proces dokonany jest w dużej części, budujemy też w głowach swoich i ludzi, którym to się pokazuje, jakiś obraz przyrody, który staje się na przykład nowym kanonem piękna. Ja na przykład słyszę od tak zwanych atomistów, że no ale tam jak stanie ta elektrownia, jak już to wszystko posprzątają, ten plac zabaw i pracy, to tam będzie dookoła pięknie i rozkwitnie przyroda. To strasznie dużo o nas mówi. Jakby będzie stała atomówka, dookoła będzie jakiś tam uporządkowany teren, zasieki i budki strażnicze, no bo to musi być chronione i tak dalej. I to będzie piękne. No ja rozumiem też to, że ludzie lubią ten taki piękny, prześwitujący las, który jest przez leśnika od rzędów pokazany. Są badania takie mówiące właśnie o tym, że w nas się deterioruje sposób postrzegania przyrody i w tej chwili piękne są zupełnie inne rzeczy. Piękny jest taki od linijki posadzony las, atomówka stojąca w lesie, most, zachód słońca, bo w smogu on jest czerwony, w związku z czym jest piękny. Więc, no ale to nie jest dzikość. To też chciałam z tobą chwilę porozmawiać o tym, tak. o tej dzikości i w ogóle zadziczaniu. Więc my musimy wrócić po prostu trochę do tego. Do dzikości, jakby musimy się nauczyć dostrzegać tą dzikość jakby blisko bardzo nas, ale też nie możemy się jej bać. Znaczy, wiesz, ja na przykład też w jakimś momencie się spotykam z zarzutami, nie, to tam wchodzisz do tej rzeki, coś tam niszczysz. Albo nie wiem, ostatnio pokazywałem, jak wchodziłem na niewielkie naprawdę torfowisko, nie wchodzę na duże torfowisko, które jest rezerwatem czy czymś takim. To torfowisko, na którym byłem, jest 2x2, jest starym dołem torfowym. Chciałem pokazać, jak działa jakby samo podłoże torfowe i że to jest w ogóle niesamowita rzecz. Tam nie ma żadnego błota, bagna, nic cię nie wciąga, nic cię nie zagryza, nie żyją tam gigantyczne kleszcze. To jest naprawdę przepiękne miejsce, które jest w ogóle jakimś sensualnym doznaniem, bo staniecie na takim ruszającym się ple, czy splay, jak to inni mówią, tym dywanie torfowym, jest to z jakąś zjawiskową w ogóle rzeczą, którą chciałbym, żeby każdy mógł doświadczyć, trochę po to, żeby poczuć, jakby co my w ogóle tracimy, niszcząc takie miejsca. A z komentarzy ludzi, których było tam setki pod tymi filmami, wynikało, że bardzo dużo ludzi pierwszy raz w życiu coś takiego widziało. Że myśląc bagno, mokradło, które trzeba osuszyć, bo tam jest wylęgarnia komarów i kleszczy, tak by w ogóle nie myślą o tym, że to są bardzo dużej części tego typu tereny, tylko dużo większe niż te, które ja pokazywałem. Więc jak z jednej strony oczywiście się boję, że jak pójdziemy, to zadepczemy, ale z drugiej myślę, no nie ma innej możliwości. Dlatego organizujesz też spacery w swoich okolicach i pod Konstancinem masz swoje ulubione i ukochane miejsca, tak rzeka jest, Mała. Rozlewisko Małej. Jak chcecie więcej o rozlewisku Małej, tak i mogłam jest. Zobaczyć, aczkolwiek na pewno nie w takim rozkwicie, jak jest teraz, ponieważ byłam na wiosnę, kiedy dopiero przyroda budziła ale się do życia. Ale wtedy była woda, a teraz nie ma. No tak, wszystko więc wyschło. Wszystko a są wyschło. Bobry? No gdzieś się przeniosły w tej chwili, więc tam akurat nie ma niestety w tej chwili. To jest rzeka Mała i ty rzekę Małą chroniłaś w zasadzie praktycznie, można powiedzieć, własnym ciałem. Tak, to jest rzeczywiście prawda, no bo to był taki moment, kiedy przyjechała tam koparka Wód Polskich dokonać znowu kolejnego uprzedmiotowienia przyrody, czyli tak zwanej regulacji rzeki. Popatrz, gdzie my zaszliśmy, że rzekę trzeba regulować. Las trzeba sadzić, rzekę trzeba regulować, przycinać i tak dalej. Jakby to pokazuje naszą supremację i właśnie to przedmiotowe traktowanie przyrody. Nie jesteśmy w stanie pozwolić tej rzece płynąć tak, jak ona chce. Rzeczywiście wtedy, jak ja pierwszy raz zacząłem odwiedzać rozlewisko, to było w pandemii, i potem to rozlewisko zniszczyła koparka, przekopując rzekę, to ja siedząc tam, płacząc i klnąc, jakby przysiągłem sobie, że już więcej to się nie powtórzy i zacząłem o to miejsce walczyć, budując właśnie społeczność, walcząc też jakby od strony formalnej, urzędniczej, naukowej, ale podkreślmy jedną rzecz, to nie jest miejsce, w którym jest jakaś unikalna przyroda. Nawet bardzo często słyszę, no wiesz, walczysz o coś, co tak naprawdę, no takich miejsc jest wokół ileś. Mm-hmm. Jasne, że jest ileś. Tylko wystarczy szybko pojechać czasem 10 minut od miasta ale, i już ale też to chcę uświadomić, że owszem, takich miejsc jest pewnie ileś, tylko one też strasznie szybko znikają. Ja sobie tak próbowałem posumować takie zgłoszenia, które ja dostaję z różnych miejsc i ilość hektarów i wyszło mi, że tak w ciągu miesiąca, dwóch, to znika mały park narodowy. A nowych parków narodowych, przypominam, od ponad dwóch dekad nie powołujemy w ogóle. 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych też nie wiem, czy się pojawi, słuchając aktualnej narracji leśników. Ale dobrze, że poruszasz to, że to jest właśnie blisko. I o tym to jest. Chciałem sobie przyniosłem taką książkę Roberta McFarlane'a Dzikie miejsca. On, Wielka Brytania, on jest Brytyjczykiem, Wielka Brytania jest takim miejscem, które w zasadzie tą dzikość prawie w ogóle straciło. Dlatego, że to jest wszystko zaorane, ogrodzone. Tam jeszcze do niedawna jakby walczono o prawo w ogóle do przechodzenia przez płoty w Wielkiej Brytanii. Tak, że można było przez pola iść, więc to też w ogóle jest taka dosyć świeża sprawa. Bo tam są właściciele ziemscy, którzy na przykład, już nie pamiętam teraz statystyki, ale jakieś dobre kilkadziesiąt na przykład procent obszaru Szkocji należy do dwóch czy trzech właścicieli. Więc jakby to są jakieś gigantyczne po prostu ziemie skupione w jednych rękach prywatnych. I McFarlane sobie bierze za ambicję, żeby znaleźć tytułowe dzikie miejsca w Wielkiej Brytanii. Nie zrobię wielkiego spoilera, bo to czuć od samego początku tej książki, że finał finałów zatacza koło i ląduje w swoim bukowym zagajniku koło domu. Na buku, na który wchodzi i z którego ogląda okolice i z którego słychać autostradę i tak dalej. Ale też jeden z takich miejsc, które ze swoim nieżyjącym już przyjacielem odwiedza, są tak zwane holwegi. Holwegi to są stare drogi biegnące przez pola, które tak długo były chodzone od tylu stuleci, że utworzyły wąwozy i teraz nie opłaca się z nimi nic robić, bo tam bardzo trudno wejść, więc dookoła są pola, a w tych holwegach jest dzikość. I to, ja mam nawet teraz ciarki, jak jest cały rozdział temu poświęcony, jak on opisuje ten wszechświat tych holwegów, które naprawdę są trochę takim tajemniczym ogrodem znowu, czyli takim jednohektarowy las Karoliny Kuszlewicz. Wchodzisz tam, zamyka się nad tobą świat. Ja mam to samo w rozlewisku, nie? Zamyka się nad tobą świat i nagle jesteś w ogóle gdzieś indziej. Nagle nie słychać tych samochodów, nie słychać świata, samoloty są gdzieś daleko, jest tam mnóstwo właśnie dzikości, nie? I teraz takie miejsca są naprawdę bardzo blisko nas. I ich instytucjonalnie nigdy chronić nie będziemy, ale jak ich nie uchronimy za pomocą jakiejś mentalnej rewolucji w naszych głowach, albo prawa, które nie będzie pozwalało na przykład ekspandować w określony sposób, nie wiem, drogom, osiedlom, elektrowniom i tak dalej, to te miejsca znikną i będą znikać, aż doprowadzimy się do takiego stanu jak Wielka Brytania, która teraz próbuje zdziczać różne miejsca. My jesteśmy naprawdę jeszcze... To się nazywa rewilding. To tak. Się nazywa, nie ma dobrego... Zadziczanie. Tak, nie ma dobrego polskiego zdziczanie. Odpowiednika. To jest takie zdziczanie. Tak. My musimy już kończyć, bo nam się... No tak, kończy nam się czas. To mogę jeszcze o jednej książce? Tak. Dobrze, Wyznanie otrzeźwiałego ekologa. Chciałbym, żeby każdy tą książkę przeczytał. Tytuł jest fatalny. W ogóle się nie zrażajcie, zapomnijcie o nim. Nie chodzi o to, że ktoś wychodzi z nałogu. To jest o Paulu Kingsnorcie, który prezentuje swoje przemyślenia na temat właśnie aktywizmu, tego, że czasem zaniechanie tej walki aktywistycznej i podjęcie jakiegoś sposobu i trybu życia, który będzie mniej w tym osobistym, lokalnym wymiarze szkodził przyrodzie, jest dużo lepszą rzeczą, niż chodzenie na protesty i walczenie gdzieś tam. Co też pokazuje, że różne są formy tego aktywizmu. I to nie jest tak, że jakaś jest panaceum na wszystko i jakaś jest najlepsza, a jakaś nie jest najlepsza. Potrzebujemy różnych pokolenia, form, dokładnie, i edukatorów, uważam. I miłośników przyrody, i gości, którzy będą walczyć o transformację energetyczną. Wszystkich nas potrzebujemy, żeby to miejsce było lepszym miejscem. Tak, ja bym jeszcze zakończyła naszą rozmowę takim wnioskiem, że warto jest wejść z tych czterech ścian biura, w którym pracujemy, domu, w którym mieszkamy, mieszkania, do przyrody i czasem naprawdę nie musimy wyjeżdżać daleko. Nie musimy wyjeżdżać do Parku Narodowego, do rezerwatu, że no, 10 minut od miasta, 5 minut od miasta możemy trafić na takie miejsca, które są wspaniałe przyrodniczo, w których się poczujemy zupełnie inaczej i w których będziemy mogli być może odzyskać trochę te relacje z przyrodą i poczuć, dlaczego ona jest tak ważna gdzieś tam w sobie, w środku. Musimy kończyć, ale mam poczucie, że oczywiście moglibyśmy jeszcze rozmawiać bardzo, bardzo długo. Absolutnie. Znajdźmy sobie takie miejsce, drzewo, potok, murawę, do której będziemy przychodzić codziennie i jak z przyjacielem się po prostu witać i przytulać. Dziękuję bardzo za to zakończenie. Moim gościem był Daniel Petryczkiewicz. Moi drodzy, bardzo zachęcam was do słuchania tej audycji również w formie podcastu na stronie Trójki i na platformach streamingowych i podcastowych. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia? Zjesz coś dopiero jutro.